Роджер Желязний. Дороговкази. Роман. Ронові Баунсу, Бобі Армбрустеру, Гаррі Уші Клюпфелям із приємною згадкою про Октоберфест. 2. «Спиняйся!» – гукнула Лейла. Ренді негайно звернув направо і загальмував. Небо, пульсуючи, перейшло в перламутровий досвідок. «Назад, край узбіччя!» Кивнувши, він увімкнув задню. «До тих? Може, ми пішки?» «Хочу краще їх роздивитися, перш ніж виходити». «Гаразд!» Він повільно поїхав назад. Вона обернулася, розглядаючи битий часом сірий автомобіль. У ньому сиділо двоє. Обоє здавалися біловолосими, але світло було непевне. Обоє наче дивилися на неї. «Замить водійські двері відчиняться», – тихо сказала Лейла. «Водійські двері відчинилися». «Тепер протилежні». «Відчинилися протилежні двері?» «Старий за кермом, стара пасажирка». Старий і стара вийшли з машини і рушили наперед, не зачиняючи двері. За одяг їм правили пошарпані обмотки, що трималися завдяки широким поясам. «Зупиняйся», – звеліла Лейла. «Ходімо допомагати. У них розподільник запалювальні від'єднався». «Це тобі теж привиділося?» «Ні». Вона відчинила двері, вибралася і пішла назад. Він наслідував її приклад. Спершу, поки підходив, йому здалося, що водій застарий кермувати. Геть сутулий, він спирався на автомобіль. Вільна рука трохи тремтіла. Суха і поцяткована, з пальцями, як ті пазурі. Лице було дуже зморшкувате. Брови білісінькі, як і волосся. Аж тут його очі, зелені, майже вогнисті, упіймали Ренді і стали тримати. Була в них якась обізнаність. Ще метри три тому про неї годі було здогадатися. Ренді всміхнувся, але той реакції не проявив. Лейла ж тим часом наблизилася до старої і говорила до неї мовою для Ренді незрозумілою. «Хочете під капот зазирну?» – сказав він старому. «Можливо, я допоміг би». Не діставши відповіді, повторив це праговіркою. Це теж не викликало реакції. Чоловік ніби вивчав його обличчя, одяг, рухи. Від такого незвичного розгляду Ренді почувся незручно. Благально глянув на Лейлу. «Так-так», – заохотила та. «Залізь під капот і полагодь. Машина для них темний ліс. Я саме пояснюю про пальне». Нахиляючись відімкнути капот, Ренді помітив, як Лейла вручає жінці цілу пачку грошей. Старий відсахнувся, побачивши, як прочиняється накривка. А піднявши її до упору, Ренді почув від старого короткий вигук. Справді від'єднаний розподільник. Ренді вернув його куди слід і затис. Швидко оглянувши решту частин двигуна, нічого розладнаного не знайшов. «Чи не могли б ви завести машину, шановний?» Глядь, а то йому просто всміхається. «Не знаю, чи ви розумієте, але треба пустити двигун». Старий ані ворухнувся, ані відповів. Тож Ренді сказав: «Добре, я сам». Обійшов чоловіка, зазирнув у машину. Ключ був у замку. Ренді ковзнув на сидіння і спробував увімкнути запалювання. Замить двигун завівся. Ренді його заглушив і виліз назовні, усміхнувся старому у відповідь і кивнув. Ось і все. Той раптом кинувся просто на нього і по ведмежому обійняв. Був несподівано дуже, а віддих мав аж гарячий. «Ім'я ваше, добродію?» – спитався старий. «Ренді, я Ренді Доракін», – сказав він, випручуючись. «Доракін, добре ім'я». Обійшовши машину, Лейла була вже позаду них. За нею прийшла і стара. «З ними все буде гаразд», – запевнила Лейла. «Поїхали. Нам пора до останнього повороту на Вавилон». Щось просичала старому, той кивнув. Пригорнула стареньку і, відірвавшись, нарешті пішла до машини. А Ренді швиденько за нею. Озирнувшись, побачив, що пара вже сіла в автомобіль. Почув, як завівся двигун. Відтак авто виїхало на дорогу і зникло. Тут зійшло сонце, і він помітив, що Лейла плаче. Відвернувся, а на душі стало дивно.